Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle ibadetlerimizi kabul eylesin. Oruçlarınızı kabul eylesin. Rahmetini, bereketini üzerimizden eksiltmesin. Zalimlere, kafirlere Allah Azze ve Celle fırsat vermesin. Müslümanlara birlik, beraberlik nasip etsin. Evet kardeşlerim, iki gündür sohbetimiz küçük bir kardeşimizin ricası üzerine devam etti. Afra Hatun'un hayatını işledik. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın hayatını işledik. Bugün de yine Afra Hanım'ın ricasının üzerine ben de bir ders yapmayı bunda ben uygun gördüm. İnşallah Rabbim anlatma hepimize güzel bir anlayış nasip etsin. Doğruları hayata geçirmeyi, salih nesil yetiştirmeyi nasip etsin. Evet kardeşlerim, bugünkü konumuz salih bir nesil yetiştirmek için çaba ve gayret sarf etme. Allah hepimize mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizlere kitabında cennet ehlinin amel etme yeri olan dünyadayken salih nesil yetiştirme için çabaladığını haber vermiştir. Onların saliha bir kadınla evlenmeyi seçmeleri, onların gece ve gündüz Allah'ın kendilerini salih bir nesille rızıklandırmaları için dua etmeleri ve çocuklarını iyi bir terbiye ile terbiye etmeleri ve iyi bir rızıklandırması için dua etmeleri ve bunu Kur'an ve sünnette birçok naslarda görmekteyiz. Cennet ehli amel etme yeri olan dünyadayken saliha bir kadın ile evlenmek için çaba ve gayret sarf etmiştir. Çünkü salih bir nesil yetiştiren, onları terbiye eden saliha bir kadındır. Kadın eğer saliha değilse, yetiştirdiği çocuk da salih ve saliha ne yapmaz? Olmaz. Bunun içindir ki İslam, erkeklere din sahibi, dindar bir kadınla evlenmede gayret sarf etmesini emretmiş ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sorulduğunda hangi kadını alayım? Kiminle evleneyim? Aleyhisselatü Vesselam, kadın dört şeyden alınır. Soyundan, malından, güzelliğinden ve dindeki takvasından. Siz dinde takvalı olanı seçin buyurmuştur. Evet kardeşlerim, dini ve ahlakı güzel olanı tercih etme, aksi takdirde ilmin eksikliğini ne yaparsın? Hissedersin diyor. Çünkü evlilik dinimizin emri, evlenin, dininizin yarısını tamamlayın, öbür yarısı nedir? Allah'tan korkmaktır diyor. Ama evlilik hakikaten Allah'ın emrettiği şekilde olmamışsa, alınan kadın veya alınan erkek diyeyim, her ikisi de, eğer salih ve salihalardan değilse muhakkak sıkıntılar olacaktır. Muhakkak ki ibadette teklemeler, gevşeklikler, Allah'a karşı ibadetlerde muhakkak sıkıntılar olacak. Yaşantıda, giyimde, kuşamda bunlar hepsi baş gösterecektir. Saliha bir kadınla evlenmek iyi bir nesle sahip olmanın da sebebidir kardeşlerim. Rabbini bilen bir kadın çocuklarını Allah'ın emri ve nehyi ışığında terbiye edip onları yetiştirir. Ama saliha bir kadın değilse nasıl yetiştirir? Televizyon dizilerini takip eder. modayı takip eder. Oradaki yiyecekleri takip eder. Çocuk çiş tutmayı, altına bez bağlamayı, bırakmayı, dişini fırçalamayı nereden öğrenir? Saliha bir kadından öğrenemiyorsa muhakkak ki televizyon hocasından ne yapacak? Öğrenecektir. Evet, saliha kadın çocuklarını televizyonla terbiye etmez. Modayla takip ederek terbiye etmez. Saliha bir kadın çocuklarını kitap ve sünnetin ışığında gelen emir ve nehiler neyse onlara göre ne yapar? Çocuğunu yetiştirir ve cennet ehli birer yiğitler kılar. Bakın dün değil öbür günkü sohbeti hatırlayacak olursanız iki tane genç Abdurrahman bin Avf'a geliyor. Ne diyor? Kılıçlarını bile taşıyamıyorlar. Yerde sürüklüyorlar. Amca Ebu Cehil nerede? Ne yapacaksınız yeğenlerim? Ne diyorlar? Duyduk ki onlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sövüyormuş. Biz de bu kılıçla onların, onun başını ne yapacağız? Gövdesinden ayıracağız. E bu çocukları kim yetiştirdi? Annesi yetiştirdi. Bu duyguyu kim verdi onlara? Annesi verdi. Anne bunları yetiştirmese, birer cevher yapmasa, yani cennet aşığı yapmasa o çocuklar bunu söyler mi? Ama bugün çocuklarımıza bakıyoruz. Abuk subuk şiirler, abuk subuk şarkılar, burunlarını bir şekil, gözlerini bir şekil, tavşana benziyorlar, tilkiye. Çocukları insanlığa benzemekten unutuyorlar, fıtratlarını bozuyorlar. Onun için saliha bir kadın çocuğuna sahip çıkar, doğuşundan itibaren o çocuğuna ne yapar? Dini bir terbiyeyi verir. Bakın dinimizde bizim birçok naslar gelmiştir. Bu naslardan bir tanesi nedir? 7 yaşındayken çocuğuna namazını ne yap? Emret diyor. Bugün bir kadın 7 yaşına girmiş bir çocuğunu namaza kaldırmıyorsa o kadın saliha bir kadın değildir. Evet kardeşlerim, İbrahim Aleyhisselam'a bakın. Kendisine iyi bir nesil vermesi için Rabbına dua ediyor. Rabbim bana iyilerden bir çocuk ihsan eyle. Biz de ona yumuşak huylu bir oğlan müjdeledik diyor Saffat suresinde. Başka bir duasında yanlışlıkla bana İsmail'i ve yaşlılıkta bana İsmail'i ve İshak'ı ihsan eden Allah'a hamdolsun. Hiç şüphe yoktur ki Rabbim benim duamı icabet etmiştir. Duamı işitir diyor. Yine Zekeriya Aleyhisselam duasında Rabbim bana kendi tarafından temiz bir zürriyet ihsan et. Şüphesiz sen duaları hakkıyla işitensin. Mabette onun namaza kalkmış olduğu bir sırada melekler ona şöyle seslenmişti. Allah sana kendisinden gelecek bir kelimeyi tasdik eden efendi, salih, nefsine hakim, salihlerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeler diyor Âl-i İmrân suresinde. Bakın kardeşlerim işte Allah Azze ve Celle'nin kulları kendilerine iyi bir nesil vermesi için Allah'a ne yapıyor? Dua ediyorlar. Bizler de dua edelim. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Rahman'ın kulları yeryüzünde tevazuyla yürürler. Cahiller kendilerine laf attığı zaman aynı şekilde mukabele edip selam der, geçer giderler diyor Furkan suresinde. Yine Rabbimiz ayetin devamında Rabbimiz bize eşlerimizden ve nesillerimizden gözlerimizin bebeği iyi insanlar ihsan et, bizi Allah'tan sakınanlara önder yap diyenlerdir. Ey kardeşlerim, Allah hepinize hayır versin, cennete girecek ameller işlemeyi nasip etsin. Rabbim sevdiği amelleri, sevdiği insanların sevgisini nasip etsin. Kur'an'ı çokça okuyun, bakın Ramazan ayındayız, Kur'an ayındayız. Rabbimizin emir ve nehirlerden haberdar olun. Eğer Kur'an'ın içindeki gelen emir, nehi, dua bu gibi ifadeler okuduğunuzda nasıl yönleneceğinizi, yönünüzü nasıl bulacağınızı bilirsiniz. Kötü alışkanlıklarınızı bırakın. Başıboş gidişatınızı, hedefsiz gidişatınızı, ihlassızlığınızı bırakın ve size tamamen dininiz yön versin. Cennet ehli saliha bir kadınla evlendiklerinde gece gündüz kendilerine iyi nesil vermesi için salih insanlar ne yapar? Allah'a dua ederler. Ama yeni evlenen birisine sorduklarında çoluk çocuk var mı? Ne derler? He? Markete gitmemişler. Yani çocuk alacaklar ya orada satıyorlar. Daha düşünmüyoruz. Zamanı değil. Dine uymayan hatta küfre girecek sözlerde çok rahatlıkla ne yapabiliyorlar? Bulunabiliyorlar. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Evet. Salih ve saliha insanlar Allah'a dua ettiği gibi Allah Azze ve Celle de onlara böyle güzel bir nesil verdiğinde gece gündüz çabalar onları hak ehli olarak yetiştirmeye çalışır. Aç kalmasın, susuz kalmasın, kimseye muhtaç olmasın deyip kendinizi paralayıp da çocuğunuzu bir din düşmanı olarak yetiştirir, kendi dinine düşman yetiştirirsen o zaman çalışıp çabalamanızın hiçbir anlamı yoktur kardeşlerim. Bir de bizim şu zamanımızdaki şöyle bir halimize bir bakalım. Ey cenneti isteyen kardeşlerim, durumlarımıza, evlerimize şöyle bir bakalım. Evlerimiz ifsad edici, bozucu vesilelerle dolmuş. Anne dininden bir haber. Baba evin geçimi peşinde, evde doğru dürüst durmayan, ek iş üzerinde, orada burada zamanını sürekli geçiren, onu sürekli yolculuk veya işte görürsün. Yolculuktan döndüğü, işten geldiğinde gelip yatan çocuklarına doğru dürüst ilgi, alaka göstermeyen, çocuklarını kitap ve sünnet ışığında terbiye etmeye gelince anne babanın bundan tamamen gafil olduğunu görüyoruz. Okula gönderirken çocuğunu hiç sektirmeden kılı kılına okula götüren, ona dikkat eden anne baba maalesef dinine geldiğinde aynı hassasiyeti ne yapmıyor? Göstermiyor kardeşlerim. Hasbel kader çocuklarınızı 90 gün, 3 ay bırakıyorlar tatil diye. Hemen bakıyor. Acaba çocuğu nereye atsam da ondan bir kurtulsam. Bir Kur'an kursu var mı? Atıyor. Ne takip ediyor? Ne ediyor? Her sene bizim çocuklarımız Kur'an dilinde başa kadar gelir gider. Gelir gider. Anne baba acaba çocuğumuz bir şey öğreniyor mu? Sadece acaba o 3 ay içinde Kur'an dilimi öğrenecek? Dikkat bile ne yapmıyor? Etmiyor. Temiz dimaları bozan, neslimizi dine düşman olarak giyinişte, düşüncede, şuursuzca yetiştiren bizleriz kardeşlerim. Kendinize çeki düzen verin, gidişatınızı düzeltin. Kendi elinizle dininize düşmanlar yetiştirmeyin. Müslüman gençler caddelerde, sokaklarda çoğaldıkça aylak aylak gezen, serseri olan insanların sayısı azalacaktır. Sigara içen, şu yapan, bu yapan, kötü alışkanlığı olan insanlar ne yapacak? Azalacaktır. Sizin nesliniz hayrı işlediğinde, güzel ahlaklı olduğunda, onların yanına gittiğinde, salih amel işlediğinde onlar da ne yapacaktır? Düzeleceklerdir. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Cennet ehline bir bakın. Çocuklarını nasıl terbiye etmişler? O asr-ı saadete bir gidin. Çocuklarına bu şuuru nasıl vermişler? Onları teker teker öğrenin. Sahabelerin hayatını öğrenmeden bu dini öğrenemeyeceksiniz. Sahabelerin o güzel hayatlarındaki örnekliği almadan, ahlakını almadan bu İslam bize girmeyecek. Önce o şahsiyetleri bir tanımanızı tavsiye ederim. Bakın İbrahim Aleyhisselam çocuklarını İslam sevgisi ve İslam üzerine terbiye ediyor. Çocuklarını ancak İslam üzere Müslümanlar olarak ölmeyi emrediyor. Bakın Allah Azze ve Celle kitabında İbrahim bunu oğullarına vasiyet etti. Yakup da aynı şeyi yaptı. Oğullarım Allah için bu dini seçti. Allah için onun için ancak Müslüman olarak ölün demiştir. Bakara 132'de. Yakup Aleyhisselam ömrü boyunca çocuklarını tevhid kelimesine yani la ilahe illallah kelimesine davet etmiş. Allah Azze ve Celle'ye kulluk üzere terbiye etmiştir. Ömrünün son anına kadar, hatta ölüm sekareti içindeyken dahi bunun için çabalamıştır. Bakın Allah Azze ve Celle kitabında, yoksa ey Yahudiler, Yakub'a ölüm yaklaşıp da oğullarına, ey oğullarım, benden sonra neye ibadet edeceksiniz diye sorduğunda, onların da senin ilahına, babaların İbrahim, İsmail ve İshak'ın bir tek ilahına ibadet edeceğiz. Biz ona teslim olanlarız dediklerinde, siz buna şahit mi oldunuz buyurmuştur. Evet kardeşlerim, Yakup Aleyhisselam'ın ölüm anında, sekaratında bile tevhid akidesine gösterdiği ehemmiyeti, ölüm meleği ona inmeden önceki halinin nasıl olduğuna şöyle bir bakın. Çocuklarını gece gündüz La İlahe illallah üzerine terbiye ediyor. Çocuklarının kalbini La İlahe illallah kelimesine bağlıyor. Onların sahih akide üzerinde toplanmasını sağlıyor ve ona göre terbiye ediyor. Bir şey istediklerinde yalnız da Allah'tan istemelerini öğretiyor. Yardım istediklerinde yalnızca Allah'tan yardım dilemeyi öğretiyor. Tevekkül ettiklerinde sadece Allah'a tevekkül etmeyi öğretiyor. Bir şey istediklerinde yalnızca Allah'tan istemeyi, korktuklarındaysa Allah'tan korkmayı emrediyor. Bunlar La İlahe illallah'ın olmazsa olmazlarıdır. Bu çocuklara bu küçük yaşta bu ne yapılmalı? Verilmeli kardeşlerim. Ama bizim yaşamış olduğumuz toplumda İngiliz geliyor, vay gece geliyor, vay cin geliyor, şeytan geliyor. Allah'tan gayrı çocuklarımızı her şeyle korkutuyoruz. Ama Allah korkusunu, sevgisini maalesef veremiyoruz kardeşlerim. Çocuklarımızı bu hale getiren, fıtratını bozan, Allah korkusunu veremeyen bizleriz. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Yine Kur'an'a gidelim. Bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala Kur'an'da Lokman Aleyhisselam'ın oturup çocuğunu terbiye edişini bize ne diyor? Lokman oğluna nasihat ederek, ey oğulcuğum, Allah'a sakın şirk koşma, zira şirk en büyük zulümdür demiştir. Bakın bir babanın oğluna nasihati şeklinde inen ayetlerdir bunlar. Oğlunu şirkten sakındırıyor, tevhidi öğretiyor. Tevhid üzerine çocuğun terbiyesini yapıyor. Ve şirkin en büyük zulüm olduğunu söylüyor. Çünkü şirk günahların en büyüğüdür diyor. Çünkü şirk ateşe girme sebebidir. Çünkü şirk günahların bağışlanmasına bir engeldir. Cennete girişi engelleyen büyük günahtır. Çocuğunu açıkta ve gizlide Allah'ın daima onu gözettiği şuuruyla terbiye ediyor. Eğer biz çocuklarımıza ufak yaşta bunu verebilsek, biz günah işlediğimizde, saptığımızda, bir yanlış işlediğimizde bile bizi ilk uyaracak saf dillen çocuklarımızdır. Allah hepimize salih ve saliha çocuklar yetiştirmeyi nasip etsin kardeşlerim. Çocuğunu kıyamet günü Allah Azze ve Celle'nin önünde hesapların çok dakik olduğu üzere terbiye ediyorlar. Ve ona şöyle diyor. Ey oğulcuğum, yaptığın hardal tanesi kadar bir ağırlığında bir şey dahi olsa bunu yap. İster göklerde, ister yerin içinde olsun, Allah onu getirir. Allah latiftir, Allah habirdir, her şeyden haberdardır diyor. Evet kardeşlerim. Muhakkak ki öğretinin yanında, çocukların dini terbiyenin yanında ibadete de ne yapmak gerekir? Teşvik etmek gerekir. Oğlunu namaz kılması, iyiliği emredip kötülüğü yasaklaması, bu uğurda başa geleceklere sabretmesini ne yapıyor? Öğütlüyor. Oğlunu Allah'ın yarataklarına karşı tevazu sahibi olmaya terbiye ediyor. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında buyurduğu gibi Lokman oğluna, ey oğulcuğum, namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten men et, başına bir şey geldiğinde sabret, Bunlar azmedilmesi gereken işlerdendir. Büyüklenerek yeryüzünde insanlara doğru yürüme. Yeryüzünde böbürlenerek gitme. Muhakkak ki Allah kendini beğenip böbürleneni sevmez. Yürüyüşünde mutedil ol. Dağlardan daha heybetli değilsin. Sesini fazla yükseltme. Muhakkak ki seslerin en çirkini merkeplerin sesidir diyor. Bakın kardeşlerim, burada bir çocuk terbiyesi, bir çocuğu eğitmek için hem tevhidi hem de ibadeti neler şeyler öğretiliyor. Eğer biz Kur'an'la haşır neşir olursak, Rabbimizin kitabına bakarsak, bunlar sürekli bizim uygulayacağımız ve çocuklarımıza vereceğimiz nasihatler. Allah hepimize hayır versin. Bunlarla amel etmeyi hepimize nasip etsin kardeşlerim. Çayı devam edin Yasin. Kardeşlere varsa. Aleyhissalatü vesselam da çocukların terbiyesine çok önem göstermiştir kardeşlerim. Hatta Akabe beyatından önce biliyorsunuz Mekke'nin en uç ücra köşelerine gider. Geleni gideni gözler. Onlara soğuk sular ikram eder gölgede koyduğu. Sonra taze yemişler verir. Ve onlara size Rabbimin ayetlerinden okusam dinler misiniz diyerek gelene gidene ne yapardı? Tebliğ ederdi. Bir gün yine böyle davete çıktığında kızı su getirdiğinde ufak kızı gerdanlığı açılıyor. Bakın ufacık kız çocuğu suyu alırken yavrum gerdanlığını ört diyor. Yani bir terbiye nerede verilmesi gerekiyorsa aleyhissalatü vesselam muhakkak o terbiyeyi ne yapmış? Vermiştir. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Es geçmemiştir. Ama bugün bizim çocuklarımıza baktığımızda daracık ince çoraplar, minetekli giysiler, öceli beceli neye belirsiz giysilerle biz çocuklarımızı büyütüyoruz. Daha sonra o çocuğunu kapatamazsın. İslam'a göre giydiremezsin. İslami yaşantıya hareket ettiremezsin. O çocuğun fıtratını bozan sensin. O çocuğun duygularıyla oynanan katili sensin, bir başkası değil. Düşmanı farklı yerlerde aramanıza gerek yok. Çocuğunuzun düşmanı sizsiniz kardeşlerim. Evet, bizden sonra İslam sancağını kim kaldıracak? Bu safları kim dolduracak? Senin çocuğun, benim çocuğum dolduracak. Eğer sen çocuğunu İslam sancağını taşıyacak şekilde veya safını alacak şekilde yetiştiremezsen, demek ki karşısında yetiştiriyorsun demektir. Rabbim bizlere hayır versin. Ahirette çocuğundan kaçanlardan eylemesin. Evet kardeşlerim, bu çocuklar senin ismini taşıyacak. Şayet senin çocuğun muttakilerin imamı ise bu seni hem dünyada hem de ahirette şerefli kılacak. Şayet şeytanların imamı ise bu seni hem dünyada hem de ahirette ne yapacak? Rezil, rüsva eyleyecek. Aleyhissalatü vesselam çocukların terbiyesine özen gösterir. Hatta bir gün övey çocuğu Ömer'le birlikte yemek yerken Ömer kaşığını her tarafta gezdiriyordu. Oğlum besmele çek, sağ elinden ye, önünden ye diyor. Bakın ne yanlış yaptıysa anında ne yapıyor? Güzel bir dillen, yumuşak bir ses tonuyla ne yapmış? Besmele çekmemiş. Besmele çek. Sonra sol eliyle yiyor. Sağ elinle ye, sonra önünden ye. Çünkü yemeğin bereketinin nerede olduğu bilinmez. Bugün çocuklarımıza baktığımızda sağ, sol, anneler, babalar dikkat etmiyor ki çocukları dikkat etsin. Yemekte besmele şu bu. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Öyle ki İslam yemek adabını bile ne yapmıştır? Öğretmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ey çocuk yemeğe başlarken Bismillah de ki şeytan yemeğini seninle beraber yemesin. Sağ elinden ye ki çünkü şeytan sol eliyle yer. Yemeği önünden ye ki seninle beraber yemek yiyen insanları rahatsız etme. İşte bu yüksek peygamberlik terbiyesidir. Bizden kaç kişi çocuğunun hatta hanımının sol eliyle yediğini görür de umursamaz bile kardeşlerim. Ey kardeşlerim, Allah hepinize cennet nasip etsin. Hepimize merhamet versin, merhamet etsin, rahmetiyle yargılasın. Aleyhissalatü vesselam bir gün sol eliyle yemek yiyen bir adam görüyor. Sağ elinle ye diyor. Adam diyor ki kalkmıyor. Öyle kal diyor ve adamın eli kuruyor. Bu da nedir? Allah ve Resulü bir şeye emrettiğinde kibirlenmeyeceksin. Büyüklenmeyeceksin. Çünkü kibir haktan geleni nedir? Kabullenmemektir. Ve kalbinde zerre kadar kibir olan ne yapamaz? Cennete giremez. Sohbetin dozunu biraz daha artıralım. Bakın. Lokman aleyhisselam, Yakup aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam. Bakın bir gün aleyhissalatü vesselam merkebinde giderken İbn Abbas terkisinde elini atıyor. Çocuk daha kulağından tutuyor. Ey delikanlı kulağını aç da şu diyeceklerimi iyi belle diyor. Nerede olursan ol, Allah'ın hakkını koru, gözet ki Allah da senin hakkını her yerde korusun, gözetsin. Allah'ın hakkını korursan onu yanı başında bulursun. Bir şey istediğinde yalnızca Allah'tan iste. Yardım istediğinde yalnızca Allah'tan yardım dile. Şunu bil ki bütün insanlar bir araya gelse, sana zarar vermek istese, Allah istemedikçe senin bir kılına zarar veremezler. Bütün insanlar bir araya gelse, sana bir şey vermek isteseler, Allah istemedikçe bu olmaz diyor. Kalemler kaldırılmış, sayfalar dürülmüştür diyor. Evet kardeşlerim, aleyhissalatü vesselam bunu merkebinde giderken bir çocuğa söylüyor. Bakın terbiyeye, bakın dini terbiyeye. Demek ki işte yaşı küçük. Ben Hacı Bayram'da esnafım. Anne baba geldiğinde ya çocuğumun seviyesine göre bir kitap dediğinde Harun ben ne tavsiye etmişimdir hep? Evet. Ah sana bu dedi. Kur'an çok ağır gelir. Ya şunu bir tartayım mı? Ne kadar ağır geliyor falan. Yok ya diyor bu çok ağır gelir. Ya Kur'an neden ağır gelsin? Senin zihnine ağır geliyor bu da. Çocuğa ondan ağırlık hissediyorsun. Sen kabullenmiyorsun ki çocuğuna onu kabullendireceksin. Kur'an ağır gelir mi? He? Tıkanan damarları açar. Kaybolan yolları düzeltir. Bilgisizliğini götürür. Rabbinle kopan bağları ne yapar? Birleştirir. Sen çocuğunu terbiye etmeyi bilmiyorsan otur, Allah'ın kitabını oku, o sana öğretir. Dua etmeyi bilmiyor musun? Otur, Allah'ın kitabını oku, o sana dua etmeyi ne yapar? Öğretir. Ama maalesef bizim Müslüman olduğunu söyleyen insanlar her türlü abuk sabuk her şeyi çocuklarına alırlar. Ama ne almazlar? Diniyle, dininin eserlerini, dinini anlatan bir şeyi çocuklarına ne yapmazlar? Öğretmezler. Allah bizlere mağfiret eylesin, razı olacağı amelleri işletsin kardeşlerim. Allah bizleri affetsin. Evet, demek ki küçük bir çocuğa öğretilen şu öz cümlelere bakın. Hepsi tevhid. Kur'an'daki ayetlere bakın. Lokman'ın oğluna öğrettiklerine bakın. Hep tevhidi. Hiçbiri es geçilecek meseleler değil. İşittiniz değil mi kardeşlerim? Cennet ehli çocuklarını işte böyle terbiye ediyor. Bakınız bizden kaç kişi gitmiş, televizyon satın almış, evine koymuş, hatta evinin her odasına koymuş, video almış, birçok filmler almış, kartlar almış, bütün bunları da çocuklarına ne yapmış? Alın, izleyin. Evet. Ve çocuklar dinine ve toplumuna zararlı birer ne olmuş? Söz dinlemeyen, toplumun içinde çocuğuna dur desen durmayan, istediği gibi çok rahatlıkla hareket eden, ipini koparmış, hani danalar olur ya böyle her tarafı hoplayan, daha bu küçükken böyle. Bunların büyüklüklerini ben hiç düşünemiyorum bile. Hiç düşünemiyorum. Ama hakikaten evinde İslam terbiyesi alarak şuraya gelen çocuklara dikkat ediyor musunuz? Bak geçen gün, şu an içimizde yok. Yavuz kardeşin talebesi var, Osman. Osman geçen günü çocuğuyla gördü, geldi. Hiç dikkat ettiniz mi Osman'ın çocuğuna? He? Burada olmadığı için rahat konuşuyor. Ne kadar terbiyeli. Babasının gölgesinden hiç ayrılmamış. Namaz kılarken ne kadar güzel namaz kılıyor. Öyle abidik gübidik kılınıyor. Baktım, iyice izledim çocuğu. Babası terbiyeyi vermiş. İslam'a terbiyeyi de vermiş. Demek ki çocuğu yerine yetiştirecek insan çocuğuna ne yapıyormuş? Dikkat ediyormuş. Dikkat edeceğiz kardeşler. Dikkat edeceğiz. Oğlum otur deyip rastgele ağzınızın içinden söylemeyeceksin. Demin şimdi bizim damat çocuklara diyor. Al susun, ben size bir şey diyorum diyor. Çocuklar ses tonundan bile kazımıyorlar bunu. Ses tonundan bile yakalıyorlar. Yani sen bana hiçbir şey yapamaz. Ben oturun deyince bak olduğu yere otururlar. Ama ben zalim birisi değilim. Ama emretmeyi, söylediğimde sözümü yaptırmayı severim. Ama onun için, onun hayrı için. Yoksa ona kötülük için değil. Ama siz burada hocalara, çocuklarınıza söz söyle diyorsanız bu sizin ayıbınız. Çocuklara ben otur diyorsam, sessiz olun diyorsam bu sizin ayıbınız. Bize söylettirmeniz, belki de o çocuklar bize ne yapacak? Düşman olacak. Yarın biz ona bir şey öğrettiğimizde öğrenmeyecekler. Ama sen çocuğuna sahip çıksan, kendin dizinin dibine oturttursan, otur oğlum bir iki kelime dinle desen, onun huyunu suyunu en iyi bilen sensin. Kapıp koyduracağına, hepsini yoldan çıkarttıracağına, burnunun dibinde tut, cennet ehli, cennet nesli yetiştir. Zaten dışarıda yapacağını yapıyor çocuk. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Cennet ehli, cennete talip olan insan, hem kendini hem de iyi nesil yetiştirmek için çabalar, gayret eder. Eğer böyle yaparsanız, ki neden böyle yaparsınız? Birincisi, iyi bir nesil, ana babaya hem dünyada hem de öldükten sonra fayda verecektir. Kişi öldükten sonra üç şey müstesna amel defteri ne yapar? Kapanır. Senin ayrına. Bakın bugün Celal kardeşimizin babası vefat etti. Eğer arkasındaki evlatları salihse, bakın amel defteri hala orada nedir? Açıktır. Bakın daha önce Serdar kardeşimizin babası vefat etti. Allah rahmet etsin. Eğer salih bir evlat bıraktıysa, ki zahiren biz öyle biliyoruz, amel defteri nedir? Açıktır. Demek ki salih çocuklar yetiştireceğiz. Bu bizim hayrımıza. Bunlar dünyadayken bizim göz aydınlığımız, ahirette ise bizim nedir? Amel defterimizin devamıdır. Çocuklarımıza dini öğreteceğiz, Kur'an'ı öğreteceğiz. Topluma getirdiğimizde, mescide getirdiğimizde, meclise getirdiğimizde oturmayı, kalkmayı, adabı öğreteceğiz. Büyüğü, küçüğü öğreteceğiz. Önünde gideni, arkasında geleni çocuk ne yapacak? Bilecek. Oturmayı, kalkmayı bilecek. Edebi, ahlakı bilecek. Ama öyle anneler, babalar var ki kendi çocuğuna laf etmez. Bir başka çocuk biraz gürültü yaptı. Of, başım ağrıdı der. Kendi ağrıdı mı, o ne güzel oynuyor der. Böyle yapmayacağız. Her Müslümanın çocuğu senin çocuğun gibi olacak. Ben bütün çocuklarınızı severim bak. Kendi çocuklarımdan hiç ayırmam. Torunlarımdan hiç ayırmam. Bunlar bizim yerimize gelecek. Bunlar bizim yerimizi dolduracak. Allah onları salih, saliha evlatlar olmayı nasip etsin. Evet kardeşlerim, bunlar bizim göz aydınlığımızdır. Eğer sizler kötü alışkanlıklara sahipseniz, onlar da bunlara sahip olacak. Eğer siz küfür bassanız, ağzınız bozuksa, bu çocuklarla. Veyahut biraz daha, bir tık daha ileriye gideyim. Elinizden şu telefonlar düşmüyorsa, çocuklarınız da düşmeyecek. Topluma geldiğinizde yanınızdakinden irtibatınız kesik, muhabbetiniz yoksa, gelen çocuğunuzun da olmayacak. İyi alışkanlıklar edinin. Bakın Ramazan ayı, oruç ayı, gündüz birçok şeyden kendinizi soyutladığınız gibi, kötü huylardan da durabiliyorsanız o zaman ömür boyu durmaya bakın kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bizleri hayırda önder olan insanlardan eylesin. Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi mal ve oğullar dünya hayatının süsüdür diyor. İyi bir nesil üzerine baba infak ederse bundan dolayı sevap alır. Ailesine harcadığı para, yemek, hatta hanımının ağzına verdiği bir lokma dahi ibadetten ve kulluktan olur. Ama bunun bir de tersini düşünün. Ölümden sonra ise geride bıraktığı iyi nesilden dolayı onların duaları, yaptıkları iyiliklerden ne yapar? Faydalanır. İkincisi ise cennet ehli onların muttakilere imam olmaları için iyi bir nesil yetiştirmede her zaman hırslıdır. Salih bir kimse muttakilere önder olması için çocuklarını Kur'an ve sünnet ışığında terbiye eder. Ederiz değil mi? Ederiz. Yani onlar insanları Allah'ın rızasına cennete çağırır. Bunun içindir ki Rahman'ın kulları dualarında ne der? Rabbimiz bize eşlerimizden ve neslimizden gözlerimizin bebeği insanlar ihsan et. Bizi Allah'tan sakınanlara önder yap. Amin ya Rabbi. Furkan 74'te. Bakın dinde önder olmaz. Salih kimselerin gayret ettikleri çok yüce bir mertebedir kardeşlerim. Oğlunun muttakilere önder olmasını isteyen bir baba, bir anne, insanların Allah'ın rızasına ve cennetine davet ediyorsa, bakın iki gün önce Afra radıyallahu anh'ın hayatını işledik. İki çocuğu şehit oluyor, üçüncüsü olmadı diye ne yapıyor? Üzülüyor, ağlıyor Allah Resulü'ne diyor, bu neden geriye kaldı, bu niye amel eksikliği var diyor. O da onlardan diyor. Daha sonra o da kahramanca savaşıyor ve ne yapıyor? Onlara kavuşuyor. Evet kardeşlerim, Allah bizlere hayır versin. Şunu iyi bilelim ki cennet için insanları davet eden önderler olduğu gibi bunun zıttı olarak cehenneme çağıran, ona da önderlik yapan insanlar vardır. Allah Azze ve Celle kitabında onları ateşe davet eden önderler yaptık diyor Kasas suresinde. Üçüncü hayır, cennet ehli onların kendileriyle beraber cennette olmaları için iyi bir nesil yetiştirmek için ne yapar? Çaba, gayret sarf eder. Kardeşlerim, çocuğunuzun olduğunda adını cennet koymanız, Reyhan koymanız, vay Abdullah, Abdurrahman koymanız mesele değil. Güzel bir şey başlangıç olarak. Ama önemli olan onları hakikaten Allah'ın kulu, Rahman'ın kulu olarak yetiştirmek önemli. O şuuru, o gayreti ne yapma? Vermek çok önemli kardeşlerim. Allah Azze ve Celle kitabında iman edip de zürriyetlerinin imanda kendilerine tabi oldukları kimselere zürriyetlerinde katarız. Amellerinden hiçbir şeyi eksiltmeyiz. Her kişi kendi kazandığıyla tutulur diyor Tur suresi 41'de. Evet kardeşlerim, Allah hepimize merhamet etsin. Rabbim hepimizi cennetine koysun. Neslimizi peşimizden ayırmasın. Çocuklarımız bizim yanımızda birer emanet. Kıyamet günü size bunlardan sorulacak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, hepiniz çobansınız. İmam çobandır, mahiyetinden sorumludur. Evin erkeği ailesinin üzerine çobandır, ailesinden sorumludur. Kadın kocasının evi üzerine çobandır, evinden sorumludur. Hizmetçi efendisinden malı üzerine çobandır ve onun malından sorumludur. Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürünüzden sorumlusunuz diyor. Evet, kendisinden başka hakkıyla ibadet edilecek bir ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki Allah Azze ve Celle kıyamet günü hepimizin çocuklarından soracak kardeşlerim. Allah Azze ve Celle kitabında çocuklarınız hakkında tavsiyede bulunuyor. Allah size çocuklarınızın hakkında tavsiyede bulunur diyor. Evet kardeşlerim, çocuklarımızı başıboş bırakmaktan uzak tutalım. Elimizin altına alalım. Onları yönlendirelim. Dini terbiye verelim. Oturup kitabımızı okuyalım. kitabımızda onları nasıl yetiştireceğimizi, nasıl terbiye edeceğimizi Rabbimiz Subhanahu ve Teala öğretiyor. Aleyhissalatü vesselam sünnetinde bunu ne yapıyor? Öğretiyor. Evet. Ey kardeşlerim, Allah hepinizin istikametini cennet eylesin. Çocuklar emanet, nesil emanet. Önemli olan çocuk dünyaya getirip onu sokağa atmak değil. Lakin önemli olan senin hayatında ve öldükten sonra faydalanacağın ve dinlerine ve toplumlarına faydalı olan bir nesil yetiştirme. Lakin çocuk dünyaya getirip onlar için mal toplama. Vay şuraya göndereyim, iyi giyindireyim, şöyle diyeyim, böyle diyeyim. Kardeşler biz lastikle büyüdük, meskiydik. Şeker torbasından anam bize pantolon dikti, yetiştik. Yamalı elbise giydik, çoraplarımız yamalıklıydı. Bir şey kaybetmedik. Giysi veya giyilen, yenilen şeyler insanı adam etmez. Bakın Ömer radıyallahu anh Şam fethedildiğinde yamalıklı elbiselerle ve merkeple geldi. Ordu komutanı hemen önüne geçti. Sen istersen şu güzel şeyleri giy. Buranın ahalisi böyle elbiseleri giyerse işte daha şey olur dediğinde Ömer radıyallahu anh ne dediğini hatırlıyor musunuz? Keşke önce bu sözleri sen söylemeseydin. Bilmez misin? Biz İslam'dan önce zaten bu giysilerin içindeydik ama bizde izzet ve şeref yoktu. Allah bize izzet ve şeref verdi diyor. İslam izzettir, şereftir. Giysi, yiyecek, makam, mevki izzet değildir kardeşlerim. Asıl izzet Müslümanlık nimetidir. Ve Müslümanlık nimeti insana izzet ve şeref kazandırır. Giyim, kuşam, soy, sop Allah'ın verdiği imkanlar değil. Bunlar insan için yüktür. Bakın, hesaba bakın. Hesapsız cennete girecek kim? İki kişinin üzerine bir şeyi olmayan, üç günlük yiyeceği olmayan fakirler zenginlerden 500 sene önce girecek. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Mal hırsında gidip çocuklarını terbiye etmekten geri duranlardan eylemesin. Bir erkek salih bir zürriyet nesil istiyorsa önce hanımını seçmekte ne yapacak? Titiz davranacak. Çocuk terbiyesi çocuk doğduktan sonra değil, eş seçimiyle başlar kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Nereye giderse gitsin, eşine, çocuklarına hırslı olan, kiminle oturup kalktığına her zaman dikkat eden, onları çekip çeviren, sekaret halinde bile Yakup Aleyhisselam'ın çocuklarını toplayıp da onlara vasiyet eder gibi tevhidi öğreten, tevhidi vasiyet eden samimi kullardan eylesin. Allah Azze ve Celle bizleri dinimize güzel bir şekilde döndersin. Bizlere acısın. İbadetleri kabul olan, yüzüne atılmayanlardan eylesin. Hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak kalanlardan eylesin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah razı olsun. Amin. Kırmızıya basın.